Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7 sierpnia, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ustawę o 800+ podpisze po południu w Tarczynie na Mazowszu prezydent Andrzej Duda. Tymczasowe prawo jazdy ma być od dziś dostępne w aplikacji mObywatel. Po śmierci 12-latka porażonego prądem prokuratura w Człuchowie rozpoczęła śledztwo. Za 3 godziny prezydent Andrzej Duda podpisze w Tarczynie na Mazowszu ustawę o waloryzacji programu Rodzina 500+. Od stycznia na każde dziecko będzie przysługiwała kwota 800 zł. W uroczystości podpisania ustawy wezmą udział premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wprowadzenie programu 800+ zapowiedziano podczas majowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Rządzący argumentują, że wzrost kwoty świadczenia przewyższa wskaźnik inflacji, ale jak dodają, nie zmienia się cel, czyli poprawa sytuacji rodzin w Polsce. To dzięki temu programowi mnóstwo polskich rodzin wyjechało pierwszy raz na wakacje, nad morze, w góry, kupiło dla swoich dzieci dodatkowe zajęcia z języka, wysłało na zajęcia sportowe. Bardzo wiele polskich rodzin nie było na to wcześniej stać. Mówił niedawno w Tychach premier Mateusz Morawiecki. W przyszłym roku uprawnionych do 800+ będzie niespełna 6 700 000 dzieci. Wypłatę świadczenia z urzędu bez dodatkowych wniosków przewidziano w lutym z wyrównaniem od 1 stycznia. Przyszłoroczne wydatki na program 800+ to nieco ponad 64 miliardy złotych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rosjoznawca, były ambasador Polski w Moskwie Włodzimierz Marciniak powiedział, że grupa Wagnera przeznaczona jest do działań dywersyjnych. Wyjaśnił, że nie jest regularną armią, dlatego nie nadaje się do działań typowo wojskowych. Włodzimierz Marciniak podkreślił na antenie Polskiego Radia 24, że informacje o Wagnerowcach na Białorusi są często sprzeczne, mogą być wypuszczane w celach dezinformacyjnych. Łukaszenko, dla którego rzeczą najważniejszą jest utrzymanie władzy, nie powinien się zgodzić na istnienie na terenie Białorusi formacji, której nie kontroluje. Natomiast wykorzystanie Wagnerowców na przykład jako instruktorów jest dla niego niezwykle korzystne. No pamiętajmy, że armia białoruska nigdy nie walczyła z nikim, więc oni mogą przekazać realne doświadczenie. Białoruś ma dosyć liczne wojska operacji specjalnej, tak gdzieś około 6 000 ale takie wojska, które nigdy nie wykonywały żadnych operacji specjalnych. Zdaniem polskiego rządu Wagnerowcy umieszczeni na Białorusi mają za zadanie destabilizować sąsiednie państwa, w tym nasz kraj. Dopuszczać się mogą prowokacji, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczej. Polskie władze wysłały już na granicę dodatkowe oddziały wojska. Od dziś w aplikacji mObywatel ma być dostępne tymczasowe prawo jazdy. Dzięki niemu za kierownicą samochodu będzie można usiąść zaraz po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu. Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński mówi, że to rozwiązanie ma być wprowadzane sukcesywnie. Uruchamiamy tę usługę stopniowo, to znaczy ustawiliśmy na najbliższe kilka dni takie przyrostowe udostępnianie jej kolejnym użytkownikom. Cel tego jest taki, żeby nie spowodować sytuacji, w której ze względu na większe zainteresowanie aplikacją byłyby jakiekolwiek problemy odczuwalne dla innych użytkowników. Mamy maksymalnie 2 tygodnie na rozłożenie tego właśnie w czasie, natomiast myślę, że to się wydarzy szybciej. Usługa ma być dostępna powszechnie najpóźniej 21 sierpnia. 8 osób wypoczywających na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich trafiło do szpitala po nawałnicach, które przechodziły nad regionem. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe tylko minionej doby interweniowało około 20 razy, pomagając ponad 80 osobom. Problemem był przede wszystkim brak rozwagi urlopowiczów, mówi Dariusz Luma, dyżurny MOPR w Giżycku. To tylko pokazuje, jak lekceważąco podchodzimy do pracy niektórych ludzi, służb, którzy gdzieś tam trudzą się, pracują, ostrzegają, wysyłają nam te sygnały, a my po prostu je lekceważymy i ruszamy na żywioł. Obecnie na szlaku Wielkich Jezior wiatr wieje z siłą od 2 do 3 w skali Beauforta, ale synoptycy prognozują, że może przybrać na sile. Prokuratura w Człuchowie rozpoczęła śledztwo w sprawie tragedii w Uniechowie w województwie pomorskim. 12-latek został śmiertelnie porażony prądem w budynku po byłej szatni klubowej na terenie nieczynnego ośrodka sportowego. Chłopiec był tam ze swoim kolegą, relacjonuje aspirant sztabowy Sławomir Gradek z Komendy Powiatowej Policji w Człuchowie. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 17 na terenie nieczynnego boiska piłkarskiego w opuszczonym budynku, gdzie 12-latek dotknął niezabezpieczonego kabla energetycznego i został porażony prądem. Niestety, mimo przeprowadzonej reanimacji, chłopca nie udało się uratować. Śledczy wyjaśniają, czy teren był właściwie zabezpieczony i dlaczego w opuszczonym budynku nadal podłączony był prąd. Kilka dni po obaleniu legalnie wybranego prezydenta wojskowa junta w Nigrze zamknęła przestrzeń powietrzną w tym kraju. Po puczu kraje Afryki Zachodniej mówią o możliwej interwencji zbrojnej w tym kraju. O północy minął termin ultimatum, jakie wojskowym puczystom dała ECOWAS, czyli grupa 15 krajów Afryki Zachodniej. Państwa te zapowiadały interwencję zbrojną, jeśli generałowie nie przywrócą do władzy obalonego prezydenta Mohameda Bazuma. Po ubiegłotygodniowym pilnym spotkaniu ECOWAS jej przedstawiciele poinformowali, że mają już precyzyjne plany interwencji zbrojnej. Wojskowa junta w Nigrze nie zamierza jednak ustąpić. Generałowie poinformowali, że są przygotowani do walki i zamknęli przestrzeń powietrzną kraju. Wczoraj tysiące zwolenników puczystów demonstrowało na stadionie w stolicy Niamey. Obronę Nigru zapowiedziało jego dwóch sąsiadów, także rządzonych przez wojskowe junty, Burkina Faso oraz Mali. Niger to jeden z najbiedniejszych krajów świata. To równocześnie jeden z największych producentów uranu, kluczowego dla produkcji energii nuklearnej we Francji. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie, opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami też burze. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, Katarzyna Cygler, Rafał Łodziński i Olga Szućko. Somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. strange is when the leaves begin to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawdy. Andrzej Sapkowski, drodzy Państwo, podobno niechętnie deklaruje się, że coś pisze, bo jak sam twierdzi, może coś jednak zrobię, może czegoś nie zrobi zawsze, może się rozmyślić. Tymczasem jednak stwierdził, że pracuje dosyć pilnie nad nową odsłoną historii o Wiedźminie. Naszym gościem jest pan Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A jak powstanie książka, to pewnie powstanie kolejny film, kolejne gry, kolejne seriale, kolejne możliwości tworzenia, no nie tylko przecież różnych aspektów bycia Wiedźminem w Wiedźminie, bo przecież Wiedźmin odsłon wiele ma, ale też innych postaci. Czego się pan spodziewa w takim razie po tej książce? No, jeżeli Andrzej Sapkowski już powiedział, że książka powstanie i że w przyszłym roku wyjdzie, to znaczy, że pewnie jest już na ukończeniu. Tak bym zgadywał, że już jest na tyle pewny, że nie będzie miał aż tylu poprawek. No i ta książka wychodzi troszeczkę będzie wychodzić w innym świadku, ponieważ to będzie pierwsza książka, która wychodzi w momencie, w którym cały świat zna już Wiedźmina nie tylko jako literaturę, nie tylko jako grę, ale także właśnie tej wersji Netflixowej, serialowej, animowanej. Każdy pomruk Wiedźmina jest znany na świecie. Tak, więc wydaje mi się, że to będzie może pierwszy raz, gdzie ta nowa książka będzie od razu bestsellerem na całym świecie, więc tutaj i szczerze powiedziawszy, ja się troszeczkę nie dziwię Andrzejowi Sapkowskiemu, bo nieważne ile razy on odłoży pióro, no to w momencie, w którym już tyle rynków od niego się pije i walczy, to proszę napisz nam chociaż jeszcze krótką opowieść, no to w tym momencie on nie pisze tylko dla nas, dla rodaków, on pisze dla całego świata w tym momencie. I to była jego pierwsza książka, która wyraźnie będzie trochę jak kiedyś J.K. Rowling pisała dla całego świata Harry'ego Pottera, tak teraz będzie dla całego świata Wiedźmin. Ciekawe, jak sobie Andrzej Sapkowski radzi z tego rodzaju odpowiedzialnością. Pisze na potrzeby świata, który domaga się historii o Wiedźminie. Ciekawe. Oj tak, to jest prawda. Szczególnie, że pytanie, czy to będzie Wiedźmin, czy będziemy wkraczać w po prostu poszerzać świat, czy wskoczymy w jakieś czasy wcześniejsze. Ja szczerze powiedziawszy, staram się nie nakładać sobie żadnych oczekiwań i moje ulubione historie, gdy czytałem, za młodu czytałem książeczki, to uwielbiałem, zanim się pojawiła Ciri, gdy to były takie krótkie przypowieści, trochę jak ktoś gdzieś opowiedział, to były takie krótkie baśnie, gdzie nasz Geralt chodził i musiał mierzyć się z nietolerancją, więc ja mam swoje preferencje i trzymam kciuki za coś, ale ten świat jest na tyle szeroki, że naprawdę ma co pisać i ma co wymyślać Andrzej Sapkowski, zresztą nie tylko on, ale i scenarzyści i twórcy, bo gdy już przeszliśmy w cudzysłowie do tego mainstreamu, no to w tym momencie mamy mnóstwo innych zapowiedzi, nie tylko od Andrzeja Sapkowskiego, ale ten świat rozrasta się także w innych mediach. Ponieważ Geralt z Rivii walczy przede wszystkim ze złem, jakkolwiek sam też złoczynił, do czego się przyznawał. No cóż, tak bywa. Nawet Geralt, nawet Wiedźmin nie jest idealny, zresztą nie byłby Wiedźminem, gdyby był idealny. To też tego zła na świecie jest tak dużo, że jest w czym przebierać dla takiego pisarza. Jest co przerabiać i z czym sobie radzić za pomocą też literatury, później pewnie filmów i seriali. Przeanalizujmy w takim razie, czy coś jeszcze można, albo czy czegoś może oczekiwać, czy czegoś pan oczekuje od autora, jeśli chodzi o rozbudowanie samej postaci Wiedźmina, czy coś jeszcze warto, czy coś jeszcze w ogóle można dodać do tej osobowości, do tej postaci? Wydaje mi się, że ja bym nie mierzył w rozbudowywanie jako takie, bo w tym momencie jesteśmy w świecie, gdzie podobnie jak z bohaterami filmów czy bohaterami seriali, którzy wracają po 30-40 latach, my nie chcemy zobaczyć właściwie rozwoju, my chcemy powrócić do emocji i uczuć, które towarzyszyły nam przy pierwszej lekturze. Mieliśmy Top Guna, prawda, drugą część, gdzie Tom Cruise wrócił, to my nie chcieliśmy zobaczyć nowych oblicz Toma Cruise'a. Nie, my chcieliśmy zobaczyć tego samego Toma Cruise'a, który latał zbyt niebezpiecznie 40 lat temu. I wydaje mi się, że to samo będzie z Grantem. Ja nie chcę nowych obliczy jego, ja bardziej chcę tego samego mruka, który czasem rzuci bardzo szorstkim żartem i tak naprawdę ma całkiem niezłe poczucie humoru, a świat, w którym siedzi, jest tak bardzo wielowymiarowy, gdzie najczęściej prawdziwymi potworami to nie są te demony i te dziwaczne zwierzęta, tylko właśnie najczęściej największymi potworami jesteśmy my, są ludzie, jest ich nietolerancja. To były moje najulubieńsze historie i takiego Geralta zapamiętałem, takiego Geralta mam w sercu, ale każdy z nas pewnie ma innego granta w sercu i inną presję, gdyby mógł, to by wywierał na Sapkowskiego. Na pewno. Też wiele postaci rozwinęło się na, chciałam powiedzieć, na kartach, ale właściwie przecież nie na kartach, tylko na kliszach, ale to już nawet nie klisze są. Seriali i filmów, które powstały, też gry dają taką szeroką możliwość do tego, żeby inne postaci wybrzmiały i też niektóre przypadły do serca publiczności. Ma pan wśród nich takie, które uważa pan za cenne, które niekoniecznie są dobre. Cenne. No to jest ciekawe pytanie, szczególnie, że nie dotyczy tylko mnie, ale także producentów, którzy próbują rozwijać ten świat poza książki. Dostaliśmy w tamtym roku serial Rodowód Krwi, Blood Origin, który próbował opowiedzieć całkiem nowe losy, które są takim prequelem, które działy się tysiące lat, czy tam setki lat, tysiąc lat wcześniej, dokładnie przed wydarzeniami Wiedźmina, i Netflix próbował to rozwinąć nie do końca z najlepszym skutkiem, ale to nie znaczy, że się poddali, ponieważ teraz w produkcji i chyba właśnie zakończyli już zdjęcia do serialu, który będzie się nazywał albo Szczury, albo Rozrabiaki, o ekipie, z którą zresztą Ciri trochę przebywała i swoją drogą ten sezon trzeci do tego wprowadza, więc mamy rozwinąć opowieść o ekipie, która jest ekipą rzeźmieszków, zdecydowanie, bardzo często uznawanych za typowych złoczyńców, młodych ludzi, którzy czasami wręcz upajają się mordowaniem, i mamy dostać taki tak zwany prequel troszeczkę, czyli opowieść o ich losach, zanim poznali Ciri. Ten serial już jest nakręcony, zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to pokazuje, że postacie, które pojawiały się oczywiście i miały czasem bardzo ważną rolę do czasu swojej śmierci, to nie będę zdradzał kiedy, gdzie i z czyjej ręki, ale już wszyscy, którzy czytali książkę, teraz kiwają głowami, słuchając. Chociaż ta śmierć jak zwykle nic nie znaczy w takich historiach. Znaczy oczywiście bardzo wiele, ale tych światów jest tak dużo, że jak nie tu, to tam. Tak jest, tak jest. Więc zobaczymy, co tutaj będzie. I swoją drogą, mnie bardzo zastanawia, czy w momencie, w którym teraz Sapkowski rusza do pisania, ten wielki świat, który wyrósł poza książkami, czyli świat gier, świat seriali i filmów, czy ta pokusa, albo czy producenci, twórcy prosili go o wsparcie przy na przykład tworzeniu czwartej części gry, po trzeciej, która była ogłoszona, miała wiele tytułów, prawda? Czy on jest tutaj ciągany tak, proszę, pomóż nam, mistrzu, żebyśmy zrobili lepszy serial, lepszą grę. Jestem ciekawa, jak wygląda ten moment, kiedy Andrzej Sapkowski otwiera maila i co robi jako pierwsze. Może go po prostu nie otwiera, albo zamyka, jak tylko otworzy. Nie wiem, coś na pewno musi sobie z tym jakoś poradzić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dziękujemy. Dziękuję. Through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty pleas. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walking through the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks. Breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry. My face turned blue. I'd rob a bank in a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks. Breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory.

drogie panie, jak przychodzi co do czego, to wszystkiemu winne są kobiety. Jak to jest? A rządzić chcą zawsze mężczyźni. Nie wiem. Może ktoś to kiedyś wyjaśni. Program Trzeci Polskiego Radia. Wnikliwie pada każdy stuk, każdy wstrząs. czas na Samograj, a Radosław Nałęcz opowie o spotkaniu świata filmu i gier. Samograj. Czy szkoła filmowa może kształcić przyszłych twórców gier? Jak się okazuje, filmówka to nie tylko poruszające studenckie etiudy przyszłych gwiazd krajowej kinematografii, ale również dzieła cyfrowe, które trafiają do graczy na całym świecie. Współczesna branża gier mocno łączy się ze światem filmu oraz muzyki. Nie tylko za sprawą możliwości technologicznych, ale także z uwagi na wspólny cel, którym jest opowiadanie historii. Radosław Nałęcz, zapraszam na kolejny odcinek Samograja. Gra Najlepszy miesiąc życia pozwala wcielić się w Louise, która musi zapewnić przyszłość swojemu dorastającemu synkowi Mitchowi. Chłopiec ma 8 lat, a bohaterka jest samodzielną mamą, która musi zmierzyć się z niezbyt przyjaznymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej lat 60. XX wieku. Zadaniem graczy jest podejmowanie decyzji, które pozwolą odpowiedzieć na szereg pytań. Co właściwie oznacza bycie matką? Dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Dodatkowo rozgrywka jest skonstruowana tak, by móc odczuć ciężar podejmowanych wyborów oraz odkryć, że każdy człowiek ma swoją historię, zwłaszcza w czasie burzliwego amerykańskiego lata miłości i wojny w Wietnamie. W czasie tej filmowej historii pokonujemy wiele kilometrów. Grę można porównać do kina drogi. Podróżując przez USA spotykamy różne postaci, które będą pomagać lub przeszkadzać w realizacji celu. Nie zabraknie również wątku rodzinnego. Gracze wspólnie z Louis i Mitchem odkryją mroczne rozdziały z przeszłości, które pomogą zrozumieć, dlaczego 20-kilkuletnia kobieta musi w pojedynkę mierzyć się z życiem. Najlepszy miesiąc życia oferuje 9 alternatywnych zakończeń w zależności od kluczowych wyborów podejmowanych przez gracza. I to właśnie różni grę od filmu. Interaktywność. Być może tu ukryta jest tajemnica coraz większej popularności gier wideo. Oczywiście to spore uproszczenie, ale gry dają filmowcom możliwość opowiadania historii z kilku perspektyw i na wiele sposobów. Film jest dziełem linearnym, a gry niekoniecznie. Co prawda są korytarzowe produkcje, które prowadzą odbiorców jak po sznurku do finału, ale większość tytułów daje opcję wyboru. Producentem omawianej gry jest Warszawska Szkoła Filmowa, która ma na koncie także inne tytuły, znacznie prostsze, eksperymentalne. Najlepszy miesiąc życia to największa jak dotychczas produkcja szkoły. Należy odnotować, że wiele polskich uczelni oferuje kształcenie studentów pod kątem kariery w game devie. Można doskonalić swoje umiejętności w zakresie projektowania i programowania gier, produkcji oraz organizacji pracy w branży, tworzenia grafiki oraz animacji komputerowej, czy ilustracji z elementami preprodukcji gier i filmów. To pokazuje, że gier nie tworzą tylko umysły ścisłe, ale również humaniści. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. skoro świat filmu i świat gier łączą się, to może warto by zajrzeć do lat 60. u nas. To wtedy rozwijała się scena jazzowa w Polsce, wtedy rozwijała się Polska Szkoła Plakatu, no i oczywiście te 1000 szkół na 1000 lat polskiego państwa i wiele innych ciekawych wydarzeń. Program Trzeci Polskiego Radia. Nobody on the beach. I feel it in the air.